Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Na zegarze 4. Trójka budzi. O, jakie to piękne uczucie, kiedy wraca się do płyt, które troszeczkę gdzieś przeleżały z boku. No i rzeczywiście są cały czas, przypomina nam się o nich, bo przecież tych płyt trochę jest. No i ta muzyka słuchana ponownie po dłuższym czasie, no smakuje wybornie. I tak było w przypadku Ostatnich Dni i albumu Cykady. To taki projekt brytyjski, złożony z młodych, utalentowanych Brytyjczyków, którzy wydali płytę w 2019 roku. Płytę pod szyldem polskiej wytwórni. No i na płycie takie oto dźwięki. Pomyślałem sobie, że rzeczywiście gdzieś ta płyta przeleżała kilka długich miesięcy, no ale mamy te nasze poranki Trójka Budzi Jazz and Bass, gdzie takiej muzyki słuchamy. Na dzisiejszy poranek zapraszają Grażyna Oczkowska zza konsolety i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Cykada to energetyczna bomba, teraz będę czytał, o niepowtarzalnym stylu. W zgrabny sposób łączy odległe bieguny, świat analogów rozbity jest elektroniką, wschodnie wpływy przeplatają się z zachodnimi, a harmonizujące i nostalgiczne momenty z parkietowymi bombami. Wydaje się, że zachodnia Afryka po prostu graniczy z Europą Wschodnią, gdzie turecka muzyka przybija piątkę flamenco, a wszystko to opakowane jest fundamentami londyńskiej sceny klubowej. Tak wiele inspiracji sprawia wrażenie niemożliwości ich zjednoczenia, jednak Cykada umiejętnie tego dokonuje, tworząc warstwy dewastacji, piękna i intrygi.

Wojtek Mazalewski opowiadał w bardzo ciekawym wywiadzie, który ostatnio miałem okazję czytać, na temat spotkania ze Szczylem. Szczyl to reprezentant polskiej sceny hip-hopowej. Młody człowiek aktualnej sceny hip-hopowej z zupełnie innego muzycznego świata niż Wojtek Mazalewski, ale spotkali się po koncercie albo w jakichś innych jeszcze warunkach artystycznych, no ale od razu złapali tak zwany wspólny vibe. No i to nie pierwsza współpraca Wojtka Mazalewskiego ze Szczylem. Mówię tutaj o płycie Jugend 2, bo druga część albumu Jugend ukazała się właśnie ostatnimi dniami. Na płycie goście, między innymi Szczyl, między innymi Bela Komoszyńska z zespołu Sorry Boys, no ale też utwory instrumentalne. Powiedziałem to Państwu podczas ostatniego spotkania w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, że z pierwszą częścią płyty Jugend, która też była dobra, jakoś nie od razu się skolegowałem, ale ten drugi krążek wydany kilka dni temu naprawdę jest niesamowity i myślę, że w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, w przyszłym tygodniu podczas naszych nocnych spotkań jeszcze do tego materiału wrócimy. Wszystko, co mnie pamięta, to tytuł tego instrumentalnego utworu, który właśnie wybrzmiał. 4:29 na naszym zegarze, to jeszcze z polskiego podwórka pozycja obowiązkowa. Wagleski, Fisze, Made na Dzikim Zachodzie, noc i dzień i cały czas powtarzam, że szkoda, że to tylko 4 minuty. Może będzie więcej, nie wiadomo, przynajmniej ja nie wiem. 4:33, program Trzeci Polskiego Radia i sobotnie wydanie audycji Trójka Budzi Jazz and Bass i budzimy się, budzimy, budzimy, państwo też się budzą. Mam dowód w korespondencji michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to jeszcze, jeżeli chodzi o nasz żelazny rozkład jazdy w tej audycji, to dwie propozycje. but out the windows came along. Streamways I know will part the colors of my sea, all perfect coloring. Streamways that help me, they help me out late at night. Stream places I had gone and never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Stream worlds alone, did you ever like it then? Well, I would stand in line for this. There's always room in life for this. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kilku tygodni słucham sobie razem z Państwem podczas naszych sobotnich poranków tej właśnie wersji i zastanawiam się, która bardziej mi się podoba. Od razu powiem, że to jest fragment tej jubileuszowej płyty Random Access Memories duetu Daft Punk i utwór Give Life Back to Music, który pierwotnie miał się znaleźć na krążku numer 1, ale gdzieś to zostało schowane do szuflady i dopiero po latach zostało udostępnione. Zarówno wersja, która znajduje się na płycie Random Access Memories, jak i ta, bardzo mi się podobają, obydwie no, nieziemskie i taneczne i cały czas się nad tym zastanawiam, ale może teraz mamy jedną wersję na jednej płycie, drugą wersję na drugiej płycie i może problem będzie rozwiązany. 4:45, program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi Jazz and Bass i pasmo remiksów. That night. left or right, because we never close. I'm open day and night. Jakby ktoś z Państwa zastanawiał się, co to za utwór i kto go wykonuje, to od razu powiem, że to Paul McCartney z absolutnie udanej płyty, która została wydana w 2020 roku. Zatytułowana jest Paul McCartney 3, ale pół roku później ukazała się płyta Paul McCartney 3 Imagined, na której to płycie znalazły się remiksy z tej pierwszego krążka, stworzone przez różnych znanych muzyków, artystów, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową. Jest Damon Albarn, jest St. Vincent, ale jest też Beck, który w ten oto sposób, myślę, że bardziej taneczny niż na płycie Sir Paula McCartneya, podszedł do utworu Find My Way. Tak, to jeszcze w paśmie remiksów Brittany Howard, to jest liderka charyzmatyczna zespołu Alabama Shakes, która też wydaje solowe płyty i które też zostały zremiksowane przez innych wykonawców. trochę się rozpędziłem z tymi solowymi płytami. Tak naprawdę ukazała się tylko jedna i teraz sobie to sprawdziłem i przyznaję się do bezbicia. Jamie, tak została ona zatytułowana, a po płycie Jamie ukazała się płyta, która nosi tytuł Jamie Reimagined. I na tej płycie, podobnie jak na płycie Sir Paula McCartneya, utwory z Jamie w nieco innych wersjach. Ta na przykład w wersji Michaela Kiwanuki. 3,5 minuty do godziny 5 i te 3,5 zostaniemy z Prince'em. When she lost her virginity, now she's pimping every motto from New York to LA. Ask her why she do that thing. She says it's always been that way. Jump that jack, you might be next. If you try to cut mama's cake, what the deal, Daddy? Ask her what the deal is. This is what she said. Ask her what the deal is. What the deal, Daddy? This is what she'll say. Czerwca, czyli 3 dni temu, gdyby żył, skończyłby 65 lat. Prince.